have bought a present or baked a cake with candles all aflame. But me and the boys in Φίλοι του πλατεία Radio, γεια σας. To say though we'd kill, we'll work for you still. The lady is willing. Ακούτε την εκπομπή Pax Germanica στο μικρόφωνο της πλατείας Παπαδομαλάκης Παναγιώτης και Μανιού Βασιλική. Καλησπέρα. Δίδυμο τώρα, διάδα, όπως τον αγγείλαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Βέβαια, βέβαια. Πάμε, πάμε διάδες κι εμείς, σαν τους αστυνομικούς στα παπάκια. Βέβαια. Να συντονιζόμαστε στο platearadio.listen2myradio.com ή, περιμένετε να βρούμε το ή, platearadio.caster.fm. Συντονιζόμαστε όλο το αγροτικό χωριό. Οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται Νικηφόρος στον κατακτητή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 ρωμαϊκά στρατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστερίξ. Λοιπόν, ψηφοφορία πάλι στη Βουλή χθες. Περνάει το δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων σαν γέφυρα για το νέο μνημόνιο. Μάλλον κάποιος έχασε κάθε γέφυρα γιατί τα μέτρα ψιλοβρωμάγανε χθες. Ήταν μακρά η νύχτα. Ήταν μακρά η νύχτα. Πρέπει να κοιμήθηκα γύρω στις 5 το πρωί. Δεν ξέρω, το άκουσες live χθες το βράδυ. Όχι, ευτυχώς. Εγώ είχα τυχά. Δεν ήμουν καθόλου. Εν τω μεταξύ, όταν ακούσα από το ραδιόφωνο και δεν βλέπεις την τηλεόραση και με τη φωνή αυτού του Μητρόπουλου πίσω την Κυμιστερή, ήταν της Εκκλησίας, αυτό το οποίο θα το έχουμε την άλλη φορά το ηχητικό, το οποίο μου είπες, της ψαλμοδίας στη φωνή, που λέει «Κύριε, κύριε, κύριε, ησυχάστε, ησυχάστε, σοπάστε, κύριε», ήταν και εν τω μεταξύ οχλοβοή από κάτω. Οχλοβοή. Εκεί ξύπνησα. Νομίζω κοιμήθηκα κάπου στη Φόφη Γεννηματά. Πιστεύω ότι η Φόφη παίρνει επάξια το βραβείο της πιο αδιάφορης πολιτικής αρχηγού. Δηλαδή μίλαγε η Φόφη, πραγματικά ήθελα και εκεί που ήμουν έτοιμος να μην και έκλεινα μάτια, ξαφνικά ακούω Φόφη Γεννηματά να λέει «Τι γύρισε εκεί η Φόφη Γεννηματά, ξαφνικά ξύπνησα». Κάτι λαϊκίστικο γύρισε και είπε, κάτι πολύ λαϊκίστικο ρε παιδί. Αν είσαι πάνω λαϊκίστικο τώρα η Φόφη, σε παρακαλώ. Μα κατάλαβες, πετάγωμα το όνομα. Η Φόφη αίμα. Λέω, δηλαδή μπορεί να είσαι Φόφη, αλλά όταν είσαι στο Πασόκ, ρε παιδί μου, και το έχεις μέσα σου αυτό το ζεζάνιο, το πετάς, πετάς την καφρίλα σου, δεν έχει να λέει. Και καταπληκτική ήταν και ο καταπληκτικός ήταν και ο Καυγάς Τσακαλώτου με Μητρόπουλο. Από το ίδιο κόμμα Τσακαλώτου με Μητρόπουλο, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το άκουσα, αυτό το απίστευτο απόσπασμα, τη χθεσινή νύχτα. Το μίξει για κάποιο λόγο Τσακαλώτος είχε πάει τσαμπουκαλεμένος. Κάποιος του Τσακαλώτου δεν του εξήγησε ότι ψηφίζανε προαπαιτούμενα για μνημόνιο χθες, είχε πάει τσαμπουκαλεμένος. Ξαφνιάστηκε μάλλον με το βαρουφάκι που ψήφισε ναι τελικά. Άλλη έκπληξη. Τελικά οι διαρροές μένουν σχεδόν σταθερές. Ένα τον μειώθηκε, ένα όχι, έγινε ναι, αλλά πολύ περισσότεροι βουλευτές που είχαν ψηφίσει παρόν, ψηφίζουν παρόν στα μέτρα, στα υπάρχοντα μέτρα. Ναι. Οπότε συνεχίζεται το πανηγύρι, επεισόδιο πάλι χθες στο κέντρο της Αθήνας. Λιγότερα από την προηγούμενη. Ναι, ευτυχώς, λιγότερο από την Τετάρτη. Λιγότερος ο κόσμος. Πάντως όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, ας πούμε, δεν υπήρχε κόσμος κάτω στο Σύνταγμα, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, νομίζω επανήλθε ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο επέστρεψε για να μην είναι άδειο το Σύνταγμα. Τα καταφέραν οι δυνάμεις, οι οποίες αδειάζουν συνήθως την πλατεία. Η πλατεία ήταν άδεια. Μα ο στόχος της αστυνομίας και την προηγούμενη Τετάρτη και εχθές ήταν ίδιος. Να εκενωθεί ο χώρος της πλατείας Συντάγματος και ο χώρος μπροστά από τη Βουλή. Την ώρα που θα γινόταν ψηφοφορία. Εντάξει, άσχημη εικόνα τώρα. Το αριστερό μνημόνιο ψηφίστηκε από την αριστερή κυβέρνηση. Με τον αριστερό κόσμο απ' έξω να είναι στα κάγκελα, ας πούμε. Η πλάκα του μεταξύ μέσα στη βδομάδα, η πλάκα ήταν η παρέτηση για τον ανασχηματισμό. Πριν τον ανασχηματισμό, λέει ο Πανούσης, κατέθεσε λέει παρέτηση στον Τσίπρα. Του ζήτησε να φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Και ο Τσίπρας για κάποιο λόγο του είπε να μείνει. Ένας Θεός ξέρει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Jetzt ist alles aus. Eine Welt stürzt ein. Man ist wieder einmal. Θα είμαι σύντομος. Άλλωστε νομίζω ότι έχουν ψυχία, παρακαλώ. Εξαντληθεί και τα αρχαιολογήματα. Και η αλήθεια είναι ότι νιώθω και λίγο ασφυκτικά. Απ' τη μία είναι ο κύριος Τσίπρας ευρωπαϊστής, απ' την άλλη είναι ο κύριος Μεϊμαράκης κεντρός. Και εγώ 2 η ώρα το βράδυ αναρωτιέμαι ποιος ακριβώς είμαι. Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας, θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εύστοχο ομολογουμένο σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη, η αλήθεια είναι πως εγώ εκεί γέλασα. Γιατί? Μα γιατί? Δεν μπορείς να συμβαστείς αυτές τις υπαρξιακές ανησυχίες αυτού του ανθρώπου. Όχι, γιατί ήταν εύστοχο το σχόλιο εκεί που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έγινε ευρωπαϊστής και ο κύριος Μεϊμαράκης κεντρός. Και εγώ λέω ψάχνω εδώ που είμαι. Μπορεί να το είπε ο Σταύρος, αλλά έχει μια λογική το ότι ο Μεϊμαράκης βγήκε ξαφνικά κεντρός. Ο Κένταυρος. Ο Κένταυρος. Άσχετο. Αυτό. Απλά το λέμε, ρε παιδί μου. Και ο Τσίπρας δεν βγήκε ευρωπαϊστής. Παλιός αριστερός. Τώρα ευρωπαϊστής. Το ευρώ το κράτησε. Το ευρωκομμουνιστής. Το κομμουνιστής δεύτερο κομμάτι έχει εκδιωχθεί. Το πρώτο κρατήθηκε. Ήταν ευρωπαϊστής. Ναι. Τώρα κράτησε το παϊστής, μάλλον. Εδώ έχω μπροστά μου. Λοιπόν, μου έδωσε ένας κοινός μας γνωστός συναγωνιστής γενικά. Το προκριτικό πόρισμα, την προκριτική έκθεση ολόκληρη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου της Βουλής. Έχει σημασία γιατί ακόμα μια φορά η προσπάθησε ο Κωνσταντοπούλου να μιλήσει με στη Βουλή, γιουχάραν από κάτω το τσίρκο, βάραγε τα θερανία για να κατέβει. Το μεσημεριανό τσίρκο, ρε παιδί μου. Έχει αξία αυτό το πόρισμα. Εγώ έχω σημειώσει μερικά κομμάτια. Στο 8ο κεφάλαιο, ας πούμε, του πορίσματος, το οποίο έχει τίτλο «Εκτίμηση του χρέους όσον αφορά το αθέμητο, επωνίδιστο, παράνομο και μη βιώσιμο χαρακτήρα του», κόβει κομμάτι-κομμάτι, αυτή είναι η περίληψη του 8ου κεφαλαίου, το χρέος μας προς το δούνου του, τα διμερή δάνεια, το τούχου σου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ας πούμε λέει, το χρέος προς το δούνου του πρέπει να χαρακτηριστεί παράνομο, διότι η σύναψή του έγινε κατά παράβαση του καταστατικού του ίδιου του δούνου του, ενώ που πλέον οι όροι του παραβιάζουν το ελληνικό σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο και τις διεθνές συνθήκες στις οποίες έχει κυρώσει η ελληνική δημοκρατία. Είναι επίσης αθέμητο, διότι οι όροι του επιβάλλουν πολιτικές οι οποίες παραβιάζουν τις υποχρεώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, είναι επωνίδιστο, διότι το δούνου του γνώριζε ότι τα μέτρα τα οποία επέβαλαν οι πολιτικές του ήταν αντιδημοκρατικά και αποτελεσματικά και οδηγούσαν σε σοβαρές παραβιάσεις των κοινωνικών οικονομικών δικαιωμάτων. Το χρέος μπροστά του είναι κουτού. Επίσης παράνομο, διότι η κουτού υπερεύει τις αρμοδιότητές της, επιβάλλοντας μέσω της συμμετοχής της στην Τρόικα την εφαρμογή προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής. Είναι αθέμητο και επωνίδιστο, διότι λέει ο λόγος της ύπαρξης προγράμματος αγοράς ομολόγων ήταν να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, επιτρέποντας στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες να απαλλαγούν τα ελληνικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι και αυτά τα χρέη σε αυτό το ταμείο παράνομα, επειδή παραβιάζουν το άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο που το τσέκαρα, θα μπορούσαν να δώσουν δάνειο μόνο για κάποια φυσική καταστροφή. Αυτοί επιλέξαν τότε για να σώσουν το τραπεζικό σύστημα, να δώσουν δάνειο, προφανώς όχι για κάποια φυσική. Θα ήταν μια πλημμύρα, θα ήταν ένας λίγος. Να πούμε την αλήθεια, ίσως η Πρωθυπουργία του Γιώργου Παπανδρέου θα να μπορεί να θεωρηθεί φυσική καταστροφή. Εκεί ίσως και να έχουν ένα δίκιο. Είναι επίσης αθέμητη, παραβιάζει με τη δράση του τις δημοκρατικές αρχές, γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα χρέη αθέμητα και επωνίδιστα. Τα διμερή δάνεια επίσης παράνομα, διότι παραβιάζουν τη διαδικασία που προβλέπεται από το ελληνικό σύνταγμα. Κατά τη σύναψή τους υπήρχε αθέμητη συμπεριφορά εκ μέρους των δανειστών, ενώ επίσης περιέχουν όρους που παραβιάζουν τον νόμο και την τάξη. Τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκαν κατά τη σχεδίαση μακροοικονομικών προγραμμάτων, προκειμένου να παρακαμφθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, τα διμερίδα είναι αναθέμητα, διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του λαού, αλλά απλώς επέτρεψαν στους ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας να σώσουν τους εαυτούς τους. Είναι πονίδιστα, διότι οι πιστώτερες χώρες, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνώριζαν τις ενδεχόμενες παραβιάσεις, τόσο το 10 όσο και το 12, και απέφυγαν να εκτιμήσουν ποιες επιπτώσεις θα είχαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, η μακροοικονομική προσαρμογή και η δημοσιονομική σταθεροποίηση, που ήταν προϋποθέσεις για τη χωρίς των δανείων. Τέλος τώρα, το χρέος προς τους ιδιώτες δανειστές, επίσης παράνομο, διότι οι ιδιωτικές τράπεζες πριν τη δημιουργία της Τρόικας έδρασαν ανεύθυνα και δεν έδειξαν τη δέουσα επιμέλεια στη διαχείριση του δανεισμού, ενώ ορισμένοι ιδιώτες δανειστές, όπως κεφάλαια της στάθμισης κινδύνου, τα hedge funds στα κοράκια, ενήργησαν επίσης κακόβουλα. Είναι αθέμητο για τους ίδιους λόγους τους οποίους είναι και παράνομο, επιπλέον οι ελληνικές τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με αθέμητο τρόπο από τους φορολογούμενους. Τέλος, είναι πονίδιστο, διότι οι μεγάλοι ιδιώτες δανειστές γνώριζαν ότι τα δάνεια αυτά συνήφθηκαν για ίδιο όφελος και όχι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού. Αυτό είναι το κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι η περίληψη του κομματιού, που παίρνει κομμάτι-κομμάτι το σημερινό ελληνικό χρέος για το οποίο και σήμερα γίνονται όλα, και μας λέει ότι είναι και παράνομο και μη βιώσιμο και επονίδιστο και απεχθές, όλες αυτές οι λέξεις που μάθαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Και το διαβάζω τώρα γιατί έχει σημασία, γιατί οποιαδήποτε κυβέρνηση από εδώ και μπρος συνεχίζει και πληρώνει αυτό το χρέος, έχει ευθύνη. Προφανώς, για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται αυτό που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές από διάφορες αντιμνημονιακές πρωτοβουλίες, ότι το χρέος που πληρώνει, που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός, είναι το χρέος των τραπεζών. Το χρέος το οποίο ουσιαστικά το φόρτωσαν και όλες οι ελληνικές τράπεζες στα ομόλογά τους στους λαούς της Ευρώπης, ούτως ώστε και καλά να το κάνουν πιο δύσκολο στο να διαγραφεί. Πάντως πατήματα υπάρχουν, έχω σημειώσει το οποίο θα δούμε και στην πορεία και άλλα από την επιγραμματικά, από το πόρισμα, που αφορά κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να πάμε παρακάτω σε ένα ωραίο ηχητικό, είναι ο Μημαράκης. Ο Μημαράκης, ο κεντρός Μημαράκης, ο οποίος κεντρός Μημαράκης, ας τον ακούσουμε λίγο. Παλιός είναι και λίγο αλλιώς ορισμένες φορές. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Παλιός είναι και λίγο αλλιώς ορισμένες φορές. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, έχω στιγμές αγνού γέλιου στον αέρα. Λοιπόν, ο νέος είναι ωραίος. Είναι ωραίος ο Αλέξης, αλλά ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. Ευτυχώς. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι με το Μημαράκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχουμε όσο θα μείνει, και από ό,τι μαθαίνω θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα. Θα μείνει μέχρι το 16. Έχει τις αρχές 16. Έχουμε να ζήσουμε. Παραδείσο και πάθος φλογερό, καινούργιες εμπειρίες και νέο υλικό. Αν δεν σε πειράζει, μαδιάζει στη γωνιά. Αρχίζεις να φοβάσαι, το βλέπω καθαρά. Το βλέπω καθαρά. Ο νέος είναι ωραίος. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος. Μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. The whole night through for you, Lily Marlin. For you, Lily Marlin. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε, δεν πέσαμε εμείς, το ρεύμα έπεσε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Μπράβο στα πολύ καλά συστήματα του Πλατεία Radio, χειροκροτάει εδώ ο λαός. Βάζουμε το πρόγραμμα ηχογράφησης και παραρχόμαστε γρήγορα. But then will come a love that's new for you, Lily Marley. for you, Lily Marley. Εντάξει, εκεί που γελάγαμε πάνω στο καλύτερο, μας κόπηκε η χαρά. Εκεί που γελάγαμε με το νέο που είναι ωραίο και τον παλιό που είναι αλλιώς, και λέγαμε ότι ο Μεμαράκης μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές χαράς το λίγο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πλοίο είναι η Δημοκρατία, δεν είναι κόμμα. Μας έχει χαρίσει με πλοίο και μάλιστα τιτανικό. Γαλέρα, σωστό. Η γαλέρα είμαστε εμείς οι άλλοι. Σοβαρά είναι. Μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές ο Μεμαράκης αυτό το λίγο χρονικό διάστημα το οποίο έμεινε. Χθες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, από ό,τι λέγανε, μαζεύανε υπογραφές για να μην είναι Μεμαράκης. Μάλλον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν και αυτοί χιούμορ. Οι 57, οι 57 στους 62 νομίζω, τάχθηκαν υπέρ του ναι της παραμονής του Μεϊμαράκη, γιατί θεώρησαν ότι είναι καθήκον της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις δύσκολες περιόδους, ας πούμε, αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, να μην αναλωθούν στα δικά τους τα εσωκομματικά, γιατί πρέπει να βοηθήσουν για μία ακόμη φορά να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Δεν γλιτώνει ο Τσίπρας. Ούτε εμείς γλιτώνουμε. Εν τω μεταξύ, τα δύο, το top της προηγούμενης εβδομάδας του Μεϊμαράκη ήταν η αστική ευγένεια. Η αστική ευγένεια από το στόμα του Μεϊμαράκη όταν υπόθηκε έκανε το γύρο του διαδικτύου και είχε πολλές ωραίες στιγμές στο Μεϊμαράκη. Είναι μια πολύ ωραία παλιά στιγμή όπου πρέπει να τη βρούμε σε ηχητικό αυτή τη στιγμή. Είναι που είναι μάγκας, έτσι ρε παιδί μου, και πιάνει τον Τινόπουλο και του κάνει «Χθες έμαθα, έγλυφε στον...» ενός γνωστού δημοσιογράφου. «Έλα, γλύψε και τον δικό μου». Στιγμές αστικής ευγένειας από το Μεϊμαράκη. Qui suis lasse de t'aimer, aimer. Η Βασιλική ανάβει τσιγάρο στον αέρα. Προφανώς η πτώση του σταθμού δημιούργησε ένα πατατράκ. Εμείς μαθημένοι στο πλαδία ρέντιο εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι εντάξει, εκεί που μπορεί να κάνεις εκπομπή ρε παιδί μου, για να λες τι ωραία που μ' ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, δεν καλά, ξαφνικά τσουπ. Να σου σκάει ένα μήνυμα, κουσίδι, φίλε, δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, κάνανε εκπομπή παλιά, έκανε εκπομπή ο Σπύρος με τους Αθεόφοβους και είχαν βάλει ένα χαλί από κάτω με ψαλμωδίες. Έτσι για την εκπομπή. Το μεταξύ και την ημέρα είχαν φέρει εδώ και άλλα παιδιά φίλου. Δηλαδή η εκπομπή ήταν να γίνει με το παραγωγή, να έχει κόσμο μέσα. Τζάμι. Αλλά δεν πειράζει να θυμάμαι το μικρόφωνο. Λεπτομέρειες. Και κάθονται οι Αθεόφοβοι για δύο ώρες, για δύο ολόκληρες ώρες. Και μην γίνονται όμως ψαλμωδίες. Αυτοί μιλάνε, λένε τα δικά τους, γελάνε, κάνουν το ένα τους, κάνουν τα αλλιώ τους. Εντάξει, και ακροατές υποθέτουν σοκ προφανώς. Προφανώς μας κάνει ένας φίλος, τον ξέρεις και εσύ. Είναι ανθεοφοβούμενοι. Μας κάνει ένας φίλος που διάνοιξε, λέει, το σταθμό και έχω ψαλμωδίες, λέει, από πίσω. Και το έκλεισα. Τρολιά του, λέω, θα κάνει. Ποιος ξέρει, θα είχε πει το στόμα τους εκείνη την εκπομπή και τιμωρήθηκαν. Α, δεν φαντάζει. Rêve toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi. Λοιπόν, κεφάλαιο 7 του πορίσματος, του υποκαταρκτικού πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας της Βουλής, με τίτλο «Νομικά ζητήματα σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης και τις δανειακές συμβάσεις». Αφορά κυρίως την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υιοθέτηση αντιδημοκρατικών κανονισμών και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διαδικασίες παράβασης. Υπάρχει παραβίαση διαδικασίας της κύρωσης, την οποία προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Υπάρχει η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, τότε τον Παπακοσταντίνου, που του κάνει εξουσιοδότηση όλοι και του λένε ότι και κάνεις σωστό, καλό σκαμωμένο, αντισυνταγματικό επίσης. Με βάση το άρθρο 1 λέει, παράγραφος 4. Καταχρηστικές ρήτρες συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών. Και αυτό έχει σημασία, γιατί και σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει, τότε που ήταν ο Τουλιάτος, ο Καζάκης, ο Λερός, ναι, ναι. Στην Παιανία, η απορία μεγάλη του κόσμου ήταν το ότι εντάξει, όλα αυτά, καλώς, διαγράφουμε το χρέος μας, Εδώ που υπάρχει αγγλικό δίκαιο, λέει ο κόσμος, έχει ξανασυμβεί αυτό πουθενά ποτέ στον κόσμο? Δεν απάντησαν όχι. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Οι τελευταίες μπανανίες δεν είχαν γνωρίσει αγγλικό δίκαιο. Μετά θα σου πω από πού βγαίνει η μπανανία. Στον αέρα. Ναι, καλά. Δεν είχαν αυτά τα σόκινγκ, αυτό που σου λέγα. Ιστορικό είναι, έχει να κάνει με μια χώρα. Τέλος πάντων. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, κρυφός σκοπός των πιστωτών, οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση κατά την επιλογή του αγγλικού δικαίου, ήταν να παρακαμφθούν το Σύνταγμα και διεθνές δεσμεύσεις της Ελλάδας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέρη υπέβαλαν ότι ένα δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο θα είχε εντολή να εφαρμόσει αποκλειστικά στο αγγλικό δίκαιο, θα περιοριζόταν σε μια αυστηρή ερμηνεία του δικαίου των συμβάσεων, μάλλον ευνοϊκή για τους πιστωτές. Παρά το γεγονός ότι το αγγλικό δίκαιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σαφές ότι στα συμβαλόμενα μέρη, ότι εν λόγω νόμος δεν θα έβρισκε εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου νόμου υπόκειται σε εδαφικούς περιορισμούς. Δεδομένου το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα ελάμβαναν διακυβερνητικοί οργανισμοί, ήταν επίσης γνωστό ότι τελευταίοι δεν υπόκειται σε συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και απολαμβάνουν ευρύτατων ασυλιών. Έχει να κάνει με τη ρήτρα, το οποίο ψηφίστηκε στο μνημόνα 2, ίσως το χειρότερο μνημόνιο το οποίο ψηφίστηκε στην Ελλάδα, θα δείξει τώρα με το 3, το οποίο λέει ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει, είσαι υποχρεωμένος να μην πας στο διεθνές δικαστήριο, αλλά επειδή δεν είναι ακριβώς διακρατική συμφωνία, κάτι σαν συμφωνία μεταξύ ιδιωτών, πρέπει να πας στο μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου. Το Λουξεμβούργο, να θυμίσουμε, είναι προτεκτοράτο των Γερμανών, το οποίο λειτουργεί ως πλυντήριο μαύρου γερμανικού χρήματος. Εκτός αυτού, εκεί δεν έχει την έδρα του, εκεί δεν ιδρύθηκε ο ESM. Εκεί ιδρύθηκε ο ESM, εκεί όχι, στη Φραγκφούρτη στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί ιδρύθηκε ο ESM, το υπερκράτος, το οποίο και αυτό έχει αγγλικό δίκαιο, ρήτρα αγγλικού δικαίου. Όχι, και μάλιστα το καινούργιο, το οποίο έμαθα και με χαροποίησε πολύ, τώρα και δεν θα έχει πια 3 μέρη, θα έχει 4. Θα έχει και τον ESM μέσα. Δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, νομίζω κάπου εκεί έχετε τρόικα, θα έχουμε του Δούνου του εκπρόσωπο, της ΕΚΟ του εκπρόσωπο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί εκπρόσωπο και έναν εκπρόσωπο του ESM. Μάλιστα. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι, για να ξέρουμε. Une manie, moi, je m'ennuie. Chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords garder leur parfum. Je revois des souvenirs. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Απλά το blackout το οποίο προκάλεσε από κάτω ο νυχτερινός τύπος εξαφάνισε τα ηχητικά της εκπομπής. Οπότε και στη συνέχεια θα απολαύσετε εμένα και τη Βασιλική της τραγουδάνα καπέλα του ο νέος είναι ωραίος, μα ο παλιός είναι αλλιώς. Και θα φωνάξουμε για τη μορία το νυχτερινό από κάτω να κάνει τον Αλέξη Τσίπρα την ώρα που λέει ότι αυτή η Βουλή δεν θα ψηφίσει μνημόνιο. Comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. Et les mots et le son de ta voix. Maintenant, je les retrouve en moi. C'est fini, c'est fini. Et j'entends, grande à l'infini, comme une harmonie, ma symphonie. To buy some illusions, slightly used, second hand. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, το βρήκαμε το ηχητικό, μπορείτε να το απολαύσετε. Σαν καταστροφή, νόμισες πως γκρέμισες μια σχέση δυνατή. Βρήκα ευκαιρία από ένα τζακωμό και νόμιζα το τέλος σας πως ήταν οριστικό. Φίλε μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός. Και από τι σου λέω, όσο είναι καιρός, όσο είναι καιρός about you. Σαν άνεμος κακός, να κλέψεις το κορίτσι μου, να γίνεις αρχηγός. Είσαι τάξα παράδεισο και πάθος πλογερό, καινούργιες εμπειρίες και νέο υλικό. Αν δεν σε πειράζει, μαδιάζεις τη γωνιά. Αρχίζεις να φοβάσαι, το βλέπω καθαρά. Το βλέπω καθαρά. Βαράμε τον Ταούλη και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς. Καθόφως σε όποιο σκοπό αυτές θέλει. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Εάν νομίζεις ότι ήρθαν τα ύπαιρα να διώξουν τα άγρια, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε. Μα αγοράκι. Παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει. Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες τα χάρια σου. Αν δεν σε πειράζει, μου αδειάζεις τη γωνιά. Αρχίζεις να φοβάσαι, το βλέπω καθαρά. Το βλέπεις καθαρά. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Black market, sneak around the corner. Black market, peek around the corner. Come, I'll show you things you cannot get. Λοιπόν, μάλλον τον Νταούλη παίζει φάλτσα, γιατί από ό,τι άκουσα πριν από λίγες μέρες, 60.000 επιχειρήσεις έκαναν αίτηση για να μετακομίσουν στη Βουλγαρία, λόγω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και του ότι δεν βλέπουν μέλλον, τέλος πάντων, με βάση τα τρίτα μνημόνια και τις θεραπικές που ακολουθούνται. Και μάλιστα, στη Βουλγαρία είχαμε μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, την 1η Ιούλη, όπου από τα 360 λεύα, στα οποία ήταν ο κατώτατος μισθός, δηλαδή στα 184 ευρώ, ανήλθε στα 380 λεύα. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό, λες. Είναι καλό, γιατί άμα είναι να κάνουν στην Ελλάδα μισθούς Βουλγαρίας, άμα ανεβαίνουν οι μισθοί της Βουλγαρίας, θα ανεβαίνουν και δική μας. Ναι. Έχει και αυτό το. Κάπου αλλού γίνονται αυξήσεις μισθών και κάπου αλλού γίνονται και άλλες μειώσεις μισθών. Ναι, αλλά το τρομένο που κάτι. Και αυτό που χάνει. Ναι, αλλά αν να μειωθεί ο δικός μας μισθός σε επίπεδο Βουλγαρίας και ανεβαίνει ταυτόχρονα της Βουλγαρίας, θα μειωθεί λιγότερο ο δικός μας μισθός. Γιατί θα μας κάνουν Βουλγαρία, είπανε. Σωστό. Εγώ με αυτό το. Αυτός είναι ο ερμός του Σταύρου του Δωράκη και της Λιμπεράκη. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι με καλύπτει. Με καλύπτει αυτός ο ερμός. Εντάξει, εμένα με ξεπέρνα, δεν θα έλεγα ότι με καλύπτει. Γιατί, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Και μάλιστα με αυτά που συμβαίνει χθες, και ίσως και από ό,τι κατάλαβα και πολιτική δικονομία δεν θα έχουμε μετά την χθεσινή ψηφοφορία. Όλα αυτά για, το, για τη νέα δόση. Τελείωσες με το τέλος. Έκανε νομίζω σχετική αναφορά. Ναι, μου δείχνεις πριν ο Κορκίδης. Ναι. Και έγινε της κακομέρας, ε. Ναι, έγινε χαμός. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και από τον φίλο ο οποίος έλεγε ότι λέει ψέματα και ο Κροκίδης και επιτελεί συγκεκριμένα συμφέροντα, ας πούμε, για να εντείνει τις αντιδράσεις. Και η Δε Λιμπεράκη τι είπε? Η Λιμπεράκη νομίζω είπε για σταδιακό, ότι αυτό θα είναι σταδιακό, κάτι νομίζω, μην το πω χωρίς να το έχω σίγουρο. Το ψηλοδικαιολόγησε όμως από τότε. Ναι, ναι, ναι, κάποια τεταμονή. Για την εξή, για την φυγή ελληνικών επιχειρήσεων στο. Για φυγή ελληνικών επιχειρήσεων εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία. Κάπως νομίζω ότι το δικαιολόγησε, αλλά. Θα δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα, εντάξει. Το έχει πει γυναίκα, οι φτωχοί δεν. Δεν κάνουν σωστές επιλογές. Γιατί συνήθως κάνουν λάθη. Δεν αποφασίζουν σωστά, κάνουν λάθη. Take all I've got. Ambition, conviction, the works. Να ξέρεις ότι όταν είπες ότι έκανες αυτό το λογοπαίγωνο με τον Νταούλη, το οποίο χορεύει λίγο φάλτσα, πάλι έφυγε η χοροκρότη μου από κάτω. Σε παράδεκτος. Δεν θα σου πω κάτι, η σημερινή εκπομπή τώρα, θεωρητικά πρώτη εκπομπή στο σταθμό, πρακτικά ήταν η προηγούμενη πρώτη εκπομπή στο σταθμό, σου πέσε τώρα, έφυγε να διακοπεί ρεύματος, έπεσε το σύστημα, δεν παίξαν τεχνητικά, άμα δεν παίξουμε και εμείς λίγο, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, είμαστε ακόμα ζωντανοί, εμείς το χειροκρότημα κι εμείς, ναι. And you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round. Έχουμε και λέμε, οι επιπτώσεις των προγραμμάτων διάσωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέτρα πλήττουν το δικαίωμα στην εργασία. Το ψεύτηκε, ο Μούσο μου το φέρνει σκοντά στο στόμα, το μικρόφωνο, το πολύ που θα τρομάξει ο κόσμος. Η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 7,3% από το 7,3% στο 27,9% το 8-13. Η απασχόληση στο δημόσιο τομέα μειώθηκε από 942.625 υπαλλήλους σε 675.530 στο διάστημα 2009-2013. Με συρρήκνωση αποδοχών μεγαλύτερη του 25%. Μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 15% μέχρι το 2013. Η ανεργία των νέων σκαρφάλωσε στο 64, το πανάποδα, 0,9% το Μάιο του 2013. Η κρίση έπληξε δυσανάλογα γυναίκες και μετανάστες, αυξάνοντας την ακούσα μερική απασχόληση και τις άδικες απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης. Επίσης, παραβίαση του δικαιώματος στην εργασία. Ακόμα, μέτρα που πλήττουν το δικαίωμα στην υγεία. Ανοίγει η πόρτα αυτή τη στιγμή του στούντιο. Έλα, τα μικρόφωνα ανοιχτά είναι. Αυτή η Βουλή δεν θα ψηφίσει μνημόνια. Άκουγες και εσύ τα Νταούλια και τον Τζίπρα με το... Ναι, ναι. Αυτή η Βουλή δεν θα ψηφίσει μνημόνια, εντάξει. Καλά τα λες. Αυτό δεν είναι μνημόνιο που ψηφίσαμε τώρα. Ναι, είναι προαπαιτούμενα. Μετά θα έρθουμε. 900 τόσες σελίδες. Ναι. Αν 900 τόσες σελίδες είναι τα προαπαιτούμενα, τα απαιτούμενα... Τα απαιτούμενα. Πόσες σελίδες θα είναι. Το ξέρεις ότι τώρα... Σε τόμους θα βγουν. Ναι, καλά. Θα βρω το κεφάλαιο του Μάρξ μπροστά στο νέο μνημόνιο, δεν θα είναι τίποτα. Έτσι. Φαντάσου τώρα αυτούς τους οικονομολόγους οι οποίοι θέλουν να κάνουν διατριβή και ανάλυση πάνω στο νέο μνημόνιο. Τι τόμους έχουν να πάρουν μαζί τους. Λοιπόν, η παγκόσμια νέα τάξη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από την Ελλάδα. Να είμαστε καλά, να τη χαιρόμαστε. Και αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε ελπίδα. Μπορώ να δω αυτό που κρατάς. Θα στο δώσω όταν τελειώσω κιόλας και θα στο δανείσω κιόλας. Αυτό τώρα τι είναι? Είναι για αυτούς που θέλουν να επαναστατήσουν, να τα ανατρέψουν όλα και σου λέει κάτσε μήπως γίνει κάτι με τη ζωούλα? Όχι, όχι, αυτό είναι το πόρισμα για να ξέρουμε τι χρωστάμε. Δεν είναι στάχτη στα μάτια δηλαδή. Το πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Το πόρισμα, λέγεται την Επιτροπή. Όχι, δεν θεωρώ, δεν θεωρώ πολύ. Η Επιτροπή αυτή προσέφερε πολλά σε στοιχεία. Σε εμάς, στον ελληνικό λαό. Όχι, σε στοιχεία. Εμείς τα είχαμε. Εντάξει, δεν τα είχαμε με αυτή τη μορφή. Επειδή μιλάμε για τόμους τώρα στοιχεία τα οποία μάζεψε η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, τα οποία άμα θελήσει μια κυβέρνηση αύριο, όχι σημερινή προφανώς όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Πάντως κοίταξε να δεις, όλα αυτά μπορεί να κρυφτούν παράνομα μόνο και μόνο από τη συνέντευξη που ανέβασα του πρώην υποδιευθυντή της Ελστάτ, που περιγράφει τι έγινε τότε. Ναι, αλλά φαντάζεσαι να πήγαινε στο Διεθνές Δικαστήριο και να έλεγε ο δικηγόρος ότι αυτό είναι παράνομο επειδή ο νυχτερινός ανέβασε τη συνέντευξη. Όχι, δεν είναι το θέμα ότι ανέβασα τη συνέντευξη, είναι το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα στην Ελστάτ. Κάνε καταγγελίες. Σωστό, και έχει αυτά τα στοιχεία είναι μέσα. Είναι ο Γεωργίου και τώρα η πρώτη φορά φασιστερά θα τον ξεπλύνουν προφανώς και τα λοιπά. Έτσι, καταπέτηση των δανειστών κιόλας. Καταπέτηση, δεν το θέλουν οι άνθρωποι να το κάνουν. Να δω όταν θα μείνουν οι καθαρίστριες πάλι στον δρόμο τι θα γίνει. Είμαι περίεργος. Τι. Τι θέλω να σου πω, δεν ξέρω. Και να είναι μόνο καθαρίστριες που θα μείνουν στον δρόμο. Καλά, όλοι θα μείνουν στον δρόμο, δεν το συζητάμε. Να δούμε ποια νησιά δεν θα πουληθούν για να πάμε για διακοπές. Κολυμπώντας βέβαια, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε. Φεύγω γιατί δεν μπορώ, μαυρίζει η ψυχή σας. Γεια σου, μαυρίζει την ψυχή. Και μετά από αυτή την παρέμβαση του Ελευθερωτήρου Τύλου μπορούν να ακολουθήσουν στην πλατεία και την παρέμβαση. Μετά την εκπομπή σας, μετά από κανένα μισά ώρα την εκπομπή σας, θα παίξουν σε επανάληψη οι δύο εκπομπές που είχα κάνει για την ένταξη πραγμάτων και η εκπομπή για τον παράγοντα 8. Πολύ επανάληψη. Οπότε εγώ θα σας έλεγα ότι μετά από αυτή την παρέμβαση του νυχτερινού τύπου μπορούν λίγο κοντά στο περιθώριο ρέντου να παίρνουν τα ξεράφια αλλά όχι, μπορούν και να μην το κάνουν γιατί θα ακολουθήσουν εκπομπές σε επανάληψη. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Τα μέτρα πλήττουν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής το Μάιο του 2010 περιόρισε τις δημόσιες δαπάνες υγείας στο 6% του ΑΕΠ. Το δεύτερο αξίωσε μείωση κατά 8% του ΑΕΠ των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων μέσα στο 12, καθώς και συρρήκνωση της μέσης δημόσιας εξωνοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ περίπου. Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, οι οποίες από το 10 στερούν σημαντικά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιόρισαν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Δραστικά μέτρα υιοθετήθηκαν μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα και κάτω από την εξαιρετική πίεση προκειμένου να εξασφαλιστεί η επόμενη δόση. Φυσικά εστίασαν πρωτίστως στις διαφορετικές οικονομικές και διοικητικές πτυχές του ΕΣΕ και όχι τόσο στις ανάγκες των ασθενών. Υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία. Το δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 21 του Διεθνές Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο άρθρο 12 της Σύμβασης για την Εξάλληψη των Διακρίσεων των Γυναικών. Σε ενδιαφέρει αυτό. Το άρθρο 5 της Σύμβασης για την Εξάλληψη των Φιλετικών Διακρίσεων, στο άρθρο 25 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα Ατόμων στην Αναπηρία, το άρθρο 24 της Σύμβασης για το Δικαίωμα του Παιδιού και το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιέχει διατάξεις που άπτονται της υγείας. Το Σύνταγμα της Ελλάδας επίσης, τα άρθρα 21 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 3, το δικαίωμα στην υγεία περιλαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα σύστημα υγειονομικής προστασίας, το οποίο παρέχει ίσες δυνατότητες απόρλαυσης του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγείας, καθώς επίσης και το δικαίωμα πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να εκπληρωθούν οι όροι των προγραμμάτων προσαρμογής, παραβιάζουν τον λόγο δικαίωμα. Επίσης, μέτρα πλήττουν το δικαίωμα στην παιδεία. Η αιρεσιμότητα των μνημονίων στόχευε σαν άμεσα το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μειώσεις αυτές δυσχεραίνουν την κάλυψη των βασικών αναγκών των μαθητών. Οι κενές θέσεις διδακτικού προσωπικού μένουν ακάλυπτες, 12.000 σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 2014-2015. Έκλεισαν 1.053 σχολεία και 1.933 συγχωνεύτηκαν από το 8 όχι και το 12. Παραβίαση λοιπόν του δικαιώματος και στην παιδεία. Επίσης πλήττουν την κοινωνική ασφάλιση, επιγραμματικά, πλήττουν το δικαίωμα στη στέγαση, πλήττουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Επίσης επηρεάζουν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, όπως καταλάβαμε και στα χθεσινά μέτρα που ψηφίστηκαν. Τέλος, προκαλείται φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Όχι, δεν είναι τέλος, επηρεάζουν και το ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέχεστε και του συνέρχεστε και σταματάει. Εγώ ήθελα να πω συνεταιρίζεστε, δεν το λέω εδώ πέρα, το θυμόμουν εγώ την ιστορία του σχολείου. Η παραβίαση των ελευθεριών λοιπόν, δυσανάλογη απάντηση των αρχών στη δημόσια διαμαρτυρία κατά της λιτότητας, υπέσκαψε σοβαρά την ελευθερία έκφρασης του συνέρχεστε και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Μεταξύ του 9 και του 15 η Ελλάδα διολίστησε από την 35η στην 90η, πώς το λέμε αυτό, 900η, ναι, πρώτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη ελευθερίας του τύπου. Η καταστολή αντιμνημονιακών διαδηλώσεων εμπόδισε την ειρηνική άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων. Oh, darling, what a boy I'd be. My past that makes you hate me makes you love me too. I've been in love before. Haven't you? I've been in love before. It's true. Been learning to adore just you. Some old romance taught me how to kiss, to smile like that, and sigh like this. I've been in love before, you will see. Oh, darling, what a bore I'd be. My past that makes you hate me makes you love me too. I've been in love. Λοιπόν, φίλοι του Πλατεία Radio, το μικρόφωνο είναι σχεδόν κολλητά στο στόμα μου. Λοιπόν, φίλοι του Πλατεία Radio, λίγο-λίγο φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης ανανεωμένης Pax Germanica, με έντονη τη φιλική παρουσία. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν της Pax Germanica. Στη βδομάδα αυτή, στη στήλη, ανέβηκε ένα άρθρο της Βασιλικής με τίτλο «Όχι ή νόχι». Όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι. Πολύ καλά πήγε, θα στα πω μετά. Ανέβηκε άρθρο με τίτλο «Ρυφηφή στο νομισματοκοπείο, σαν να λέμε σχέδιο ασπίδα», και το οποίο παραλυρίζει την προβοκάτσια του σχεδίου ασπίδα, η οποία προηγήθηκε του δικτατορικού πραξικοπήματος του 67, με την υπόθεση του δίθεν ρυφηφή που ετοιμάζαν οι σταλινικοί παύλα Δραχμολάγμη στο νομισματοκοπείο και στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπου υποτίθεται πως θα πιάνουν όμοιο εδώ το Στουρνάρα. Να θυμίσω, πριν κλείσουμε την εκπομπή, το 1974 πριν το 1967 πριν το πραξικόπημα, απανωτές προβοκάτσιες γίνανε για να δημιουργήσουν την αίσθηση του κομμουνιστικού κινδύνου. Αυτό στις μέρες μας αντικαταστάθηκε από τον κίνδυνο των δραχμολάγνων, ή και των σταλινικών δεν τράπηκαν να χρησιμοποιήσουν λέξεις όπως σταλινική για το λαφαζάνι, ας πούμε, και το δίθεν ρυφηφή που ετοίμαζε, το οποίο προηγήθηκε του πραξικοπήματος το οποίο έγινε το κοινοβουλευτικό αυτές τις μέρες. Κάθε πραξικόπημα λοιπόν χρειάζεται και την προβοκάτσια του για να δικαιολογηθεί. To me, I'm

με τη Lily Marley. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marley. Mit dir. Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε αν έχετε καλοσύνη. Ξένη κατοχή, φωτογράφη. Είναι στρατιώτες ξένοι με γραβάτα και κοστούμι.